europejskie.gov.pl albo przyjdź do punktu informacyjnego, gdzie otrzymasz bezpłatną pomoc ekspertów. Otwórz się na nowe możliwości i skorzystaj. Kampania realizowana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, finansowana ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. Fundusze europejskie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 19 listopada. Jest 20. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Rośnie bilans ofiar wojny w strefie Gazy. Palestyńskie władze informują o co najmniej 13 tysiącach zabitych. Ministerstwo Zdrowia przedłuża na kolejne 4 lata program leczenia chorych na hemofilię. Takiej ceny nie spodziewał się nawet dom aukcyjny. Kapelusz Napoleona Bonaparte sprzedano w Paryżu za prawie 2 miliony euro. Do co najmniej 13 tysięcy wzrósł bilans ofiar śmiertelnych ataków odwetowych Izraela na strefę Gazy. Wśród zabitych Palestyńczyków jest co najmniej 5,5 tysiąca dzieci, podały władze palestyńskie. Straty po stronie izraelskiej to z kolei około 1200 osób zabitych, 240 zakładników wziętych przez Hamas i 64 żołnierzy, którzy zginęli w walce od początku wojny. Izrael opublikował wideo pokazujące tunel wykopany przez palestyńskich bojowników pod największym szpitalem w strefie Gazy. Ma 55 metrów długości. Na kolejne 4 lata Ministerstwo Zdrowia przedłużyło Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne. Program zapewnia właściwy dostęp do leków w każdej placówce służby zdrowia przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. W przypadku osób chorych na hemofilię najważniejszy jest dostęp do leków, mówi prezes Polskiego Stowarzyszenia Chorych na Hemofilię Bogdan Gajewski. Hemofilia jest chorobą trudną do przewidzenia, wymaga stałego dostępu do leków, a także uwzględnienia zmienności, która wynika z przebiegu krwawień. Ten program rzeczywiście daje nam poczucie bezpieczeństwa. W czwartej edycji programu rozwinięto system dostawy leków do domu chorego. Na hemofilię choruje około 6 tysięcy osób w Polsce. Łotwa planuje zaangażować wojsko do budowy ogrodzenia na granicy z Rosją. Łotewskie władze decyzję o budowie infrastruktury ochronnej podjęły jakiś czas temu w związku z presją migracyjną na granicę kraju. Angażując wojsko, Łotysze chcą przyspieszyć tempo prac na granicy. Jednocześnie władze w Rydze deklarują, że ogrodzenie na pewno zostanie ukończone w przyszłym roku. Żołnierze skierowani byliby do budowy infrastruktury na dwóch odcinkach granicy. W sumie wojsko odpowiadać ma za 20 km ogrodzenia. Na całej granicy Łotwy z Rosją ma powstać płot o długości 180 km. Do końca roku podobne prace mają zostać zakończone na granicy z Białorusią. Rząd w Rydze w tym roku zdecydował się na zamknięcie kilku przejść granicznych. Jedno z nich to punkt kontrolny na granicy z Białorusią. W październiku Łotwa zamknęła też przejścia graniczne z Rosją. Kamil Zalewski, Polskie Radio. W centrum Hajnówki, tuż przy urzędzie miasta, stanął pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego. Odsłonięto go z inicjatywy Ekologicznego Forum Młodzieży, które zebrało pieniądze na ten cel, mówi Marcelina Puchalska z fundacji. Fundusze zebraliśmy przez założony przez nas Komitet Budowy Pomnika. Nawiązaliśmy współpracę z różnymi przedsiębiorstwami w Hajnówce, ale także z jednostek Lasów Państwowych. No i jako nasza fundacja również się dołączyliśmy do tego dzieła. Jest to postać jeden do jednego, usadowiony jest na cokole. Wygląda godnie. Burmistrz Jerzy Sirak podkreśla, że Józef Piłsudski to postać, którą zdecydowanie warto w Hajnówce upamiętnić. W historii każdego kraju, każdego narodu są takie momenty i takie osobowości, o których należy pamiętać, których szczególne upamiętnienie jest rzeczą naturalną i niewątpliwie marszałek Józef Piłsudski jako ojciec niepodległości i nawet miejsce jego pochówku na Wawelu obok królów polskich jest najlepszym potwierdzeniem jego roli i znaczenia w historii Rzeczypospolitej. Mosiężny monument na kamiennym cokole, który stanął w centrum Hajnówki, kosztował 90 tysięcy złotych. Za prawie 2 miliony euro sprzedano na aukcji w Paryżu kapelusz należący do Napoleona Bonaparte. Ostateczna cena była ponad dwukrotnie wyższa od szacowanej, wynoszącej 800 tysięcy euro. Kapelusz znany jako bicorn jest w charakterystycznych kolorach. Czarny z niebiesko-biało-czerwonymi insygniami flagi francuskiej. Ostatnim jego właścicielem był zmarły w zeszłym roku biznesmen. Dom aukcyjny odmówił podania danych nowego nabywcy. Uważa się, że Napoleon miał w sumie około 120 takich kapeluszy, z których większość zaginęła. Niedzielna aukcja odbyła się tuż przed światową premierą filmu biograficznego o Napoleonie. Film Ridleya Scotta wejdzie do kin w Polsce w piątek. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na radio nawigator Trójki. Jakub Domoracki. Cały czas trwają utrudnienia na autostradowej obwodnicy Wrocławia, czyli na A8. Zderzyło się tam aż 5 pojazdów, 4 samochody osobowe i auto ciężarowe. Jedna osoba została w tym wypadku ranna. Na 13 kilometrze w pobliżu węzła Wrocław lotnisko. Zablokowane są 2 pasy w kierunku Warszawy. Trudne warunki atmosferyczne w wielu miejscach naszego kraju w związku z opadami śniegu, deszczu i deszczu ze śniegiem oraz stopniowym spadkiem temperatury. Dużo wolniej jedzie się m.in. w województwie mazowieckim. Na drodze krajowej nr 48 pomiędzy Kozienicami, Białobrzegami i Potworowem. Także na krajowej 50 pomiędzy Ciechanowem i Płońskiem oraz na trasie nr 79 na odcinku Góra Kalwaria-Warszawa. Podobnie jest w Kujawsko-Pomorskiem. Na trasie S5 pomiędzy Bydgoszczą i Grudziądzem. Także na trasach wojewódzkich w okolicach Tucholi, Sępólna Krajeńskiego oraz Świecia. Poniedziałek ma być pochmurny, będzie padał deszcz, tylko na północnym wschodzie i wysoko w górach śnieg. Od wschodniego Pomorza i Warmii po północną Lubelszczyznę synoptycy zapowiadają marznące opady deszczu lub mrzawki, powodujące gołoleć. Termometry pokażą od 5 do 10 stopni, chłodniej na północnym wschodzie, od minus 2 do 4. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a dlaczego na Black Friday kupować w Media Expert? Bo w Media Expert taniej ma. Wiedziałem. Już są mega okazje na Black Friday w Media Expert. Na przykład Smart TV Sony 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5990 zł. Teraz za 4990. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Black Friday w Media Expert. Robisz wszystko, by twoje dziecko było bezpieczne w dzieciństwie. Zadbaj także o jego bezpieczną przyszłość. Zaszczep je przeciwko HPV i pomóż uniknąć onkologicznych konsekwencji zakażenia. Jeśli twoja córka lub syn ma 12 lub 13 lat, możesz zaszczepić ich bezpłatnie. To bezpieczne i skuteczne. Twoje dziecko. Bezpieczne teraz, bezpieczne w przyszłości. Dowiedz się więcej. Wejdź na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pomyślałem sobie dzisiaj, idąc na Myśliwiecką w tej chlapie, jaki zespół musiałby zagrać koncert w plenerze dziś w Warszawie, żebym się na ten koncert wybrał. No, Pearl Jam to oczywiście. No i chyba Beatlesi jakby przyjechali, to wtedy bym poszedł pod scenę. Na szczęście mamy swoje koncertowe radio wieczorem. Trójka live. I'll be the one. Jak żeby inaczej można rozpocząć audycję o koncertach, o muzyce na żywo, jak nie od Foo Fighters, przynajmniej dzisiaj. To chyba najgorętsza wiadomość koncertowa. Wiemy, że listopad to jest taki miesiąc, kiedy zespoły, szczególnie te zagraniczne, ogłaszają swoje występy wiosenne, letnie. No i do polskich fanów doszła wiadomość, że Foo Fighters po raz kolejny zawitają w naszym kraju. To będzie 3 lipca w Gdyni na Openerze, załoga Dave'a Grohla. No, po nie najlepszym okresie, wiadomo o co chodzi, znowu powstała na nogi, znowu z nowym perkusistą Joshem Freezem nagrała płytę. No i już koncertuje i przybywa do Polski. Kto był na koncercie Foo Fighters, ten wie i czuje mój entuzjazm w głosie, no bo ekipa Dave'a Grohla potrafi niezwykłe rzeczy robić na żywo. Shame, Shame z takiego specjalnego dodatku do płyty Medicine at Midnight. Dzisiaj na rozpoczęcie naszego spotkania, już 12,5 minuty po godzinie 20:00. Witamy w duecie. Maciek Załęcki, który realizuje dzisiejszy program, oraz ja, Michał Grabek-Grabkowski. No i znowu miałem tą Friday przyjemność wybrać dla Państwa kilka, może nawet kilkanaście, bo dziś audycja trwa 2 godziny nagrań koncertowych, z którymi spędzimy sobie czas do 22:00. No ale z Foo Fighters jeszcze zostaniemy przez 4,5 minuty. Foo Fighters dziś na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w audycji Trójka Live 3 lipca 2024 roku, przepraszam, w Gdyni na Openerze. Czekamy, czekamy i zacieramy ręce. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Oczywiście adres do Państwa dyspozycji i oczywiście czekam na wspomnienia tego najważniejszego koncertu w życiu. Być może taki jest i chcieliby Państwo napisać. michał.grabkowski@polskieradio.pl. A teraz niemalże cykliczny odcinek naszych spotkań podczas niedzielnych wieczorów. Unplugged. Dziś wystąpi, no właśnie, jak zapowiedzieć tego artystę? Chyba tak, że w historii całej muzyki był tylko i jest tylko on i już nigdy więcej takiego drugiego artysty chyba nie będzie. I can't get no relief. Business men, they drink my wine and tell me to leave my earth. And I live along the line of an enemy's your bride and you. Cause if you were down, you're bound to fall. You thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. But you know you only used to get juice today. Nobody's ever taught you how to live out on the street. Now you find out you're gonna have to get used to it. You said you'd never compromise with the mystery tramp, but now you realize any alibis. As you stare into the vacuum of his eyes and say, do you wanna make it? The frowns on the jugglers and the clowns when they all came down to do tricks for you. You never understood that it ain't no good. You should never let other people get your kicks for you. You used to ride on a chrome horse with your diplomat, a cabin on your shoulder, a Sammy's cat. Ain't it hard when you discover that it really wasn't where it's at? At least taken everything he can steal. the steeple and all pretty people drinking, thinking that they got in me. Exchanging all presents, gifts and things, but take your diamond ring down and pawn it, babe. Amused at Apollonian rags and the language that he used. Better now because you and you can't refuse. But you ain't got nothing, you got nothing to lose. They're invisible, you got no secrets to be kind. Ekspertem, jeżeli chodzi o twórczość Boba Dylana, nie jestem. Mało tego, wręcz przeciwnie, mam wielkie braki, jeżeli chodzi o twórczość noblisty, więc posłużę się troszeczkę notatkami, które przygotowałem. 2 maja w 1995 roku został wydany ten koncert, nagrywany podczas dwóch wieczorów 17 i 18 listopada roku 1994. All Along the Watchtower i Like a Rolling Stone w audycji Trójka Live na antenie programu trzeciego Polskiego Radia. No dobrze, kolejny stały cykliczny odcinek w naszym paśmie to ten ze studia, które jest 17 kroków od miejsca, w którym siedzę. Show! Dla tych, co mają już brud, dla tych, co wiernie czekają. Ten uśmiech słodki jak miód, słowa co siły dodają. Niby daleka, czuła jak matka, raz jak podlutek, raz jak prababka. Jak żyć, co wiedzieć, co jest, dzięki pani już wiem. Widziałam panią wczoraj, widzę panią od nowa. Zakłopotany kość wydukał ledwo dwa słowa. Niewielki mój przed mami, nie jestem w stanie. Sam wielkich mądrych tuzin skuć na pamięć, bo pełno tych trudnych słów. We'll be right back. 25,5 minuty do 21. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Może o swoim koncercie życia Państwo napiszą, a może to był ten w 2002 roku w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, koncert pod tytułem 20 lat przeżyj to sam. Formacja Lombard. No ja nie wiem, czy muszę coś więcej dodawać. Teraz ze mną spróbujcie. I jeszcze raz. W domach jak klocki olbrzyma rury zawyły ze strachu przed dniem. Znów się zaczyna taniec pingwina na szkle. Zwija śniadanie w gazetę, chowa pod skrzydło pys blady jak wosk. Dziób mu się zgina, rośnie łysina od trosk. I jeszcze raz. Dziękuję wam bardzo. Nad ogromną betonową wsią z dwoma gaśnie słoneczna żarówka, bo z ogromną betonową wieś kocim krokiem podchodzi żarówka. Już z ogonku wycofały się wrasobliwe kolejek Madonny, do kaplicze powracają gdzie telewizor z prognozą pogody. Kontroluje noc niestraszna, kiedy kłótki trzy. O, na złodzieja brat się narychtujesz, gdy szumią, śpiewam te do snu. Sąsiad patrzy, sklepie na kolanach, może jeszcze raz się uda snu. Przetrwać noc i doczołgać do rana. Szklana pogoda, szyby niebieskie. Pani z telewizji, taniec pingwina na szkle, kompozycje Jacka Skubikowskiego i szklana pogoda Grzegorza Stróżniaka. Formacja Lombard, 20 lat, koncert Przeżyj to sam. 17 minut do 21. Dostałem długą wiadomość a propos koncertu Björk w Krakowie. Ona konsekwentnie idzie swoją drogą, nie nagina się do wymagań współczesnego rynku muzycznego, który często jest dziwniejszy od najdziwniejszego artysty na świecie. Dla mnie Björk należy do cudownego grona muzycznych kosmitów, a ja ich bardzo lubię. To tylko fragment listu. Dziękuję serdecznie. michał.grabkowski@polskieradio.pl. No to na pewno musiał być wspaniały występ. Może raczej przedstawienie i spektakl. A my przenosimy się do miejsca bardzo szczególnego, jeżeli chodzi o polskie miejsca, w których można słuchać muzyki na żywo. Nigdy tam nie byłem, ale muszę się państwu pochwalić, że w lutym tam zmierzam.

Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 19 listopada, minęła 21.